أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ومربينا ومرقينا سيدنا ومولانا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عن نبي آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين في كتابه النور في الطريقة التجانية في الباب الثامن لماذا الطريق التجاني بسم الله الرحمن الرحيم كل المسلمين على خير وإلى خير ولكن الله تعالى قد نص على أنه تعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدين والعلم والدنيا إلى آخره كون جتاي بي دوي سي جيهالون ناي بونتو جوروم نياارل بي تيري بيغا خا مني كتاب النور في الطريقه التجانيه غا خا مني مو ادي وون سي ضماناتي مان غارانتي مان لين ci garanti ku dem ci rahaful maktum sa ya fa nek mo mais ci teunk yenn ci garanti yi nga xamanteni ci ñi tuddu tay amna ci yi nga xamanteni yu neubul daganul tuddu ko yo xamne yenen tib sallallahu alayhi wasallam mom moko defal sayyidina cheikh ci ñi nga xamne ñoy wa tarixam ak sax ay soppem buntu bi nga xamne nak moy buntu juroom ñettel bi nga xamanteni mom mu tej tere bi sayyidi salahuddin tijani radiyallahu anhu mom ko tuddé limaza kon albabu buntu bi athamin bi jurom ñettel limaza ana lan mo waral manam nit ki digel at tariq at tijani hein pourquoi la tariq at tijani buntu bi manam danaka boy xol ci raison yi mi indi dina ci indi ben bumbeustal manam xépp introduction bo xamanteni déjà bu mi jital donc toujours comme nga xamne non la koy faral di défé pour firndel ciosanuk manam li nga xamanteni mom moy principe bi nga xamne ci le buntu bi sasu sasu ci la lalu bu ko defé nga xamanteni indi ko ba nga xamne ki nga xamne mom mokay lire wala kay deglu dina xamne kat ah wa li kat nangam fi la teggu mu doore ñew nak ci li nga xamanteni mom moy buntu bi li nga xamne mom moko taxajuk donc limu wax aussi ne comme l'image at tarikh tijani buñ xolé ci buntu bi ci bir di nga gis ne ba ci raison yi nga xamne mom lay indi ndax day ñew diko def ben par ben ba ci dina ag ci 15 nga xamanteni dina ci am ci bir donte manam xajjalew ko ci walu ci titre bi mais di nga gis dana nga xamne dina séparé wu ci ñaar nga xamanteni danaka première raison ba ci 7e bi dañuy won rek am solo manam julit bi en plus que mu nek julit ak yépp et cetera mu jël tarikha manam am jarignu lool am solo gi nga xamanteni dafa am solo manam jëmmi jël tarikha ci bopam am solo gi nga xamanteni mom la am solo ak gëna woor gi mu gëna woor ñak ko def kon muy tarikha en général yi nga xamne nak likat dalé ci 8 bi ba ci 15 bi fofu manam particulièrement tarikha tijani ak yenn particularité donc boba yoy fofu la lol lay djegol inshallah comme ni nga xamanteni non lañ koy gissé kon limaza ana lan motax wala bok ana lan mo waral kon at tariq at tijani tariqa tijani mune bismillahir rahmanir rahim lolou duñ ci ñew ci firi bi ngir lu ngeen neen la deg ci ak firem mune kullul muslimina mbolem julit ni ala khair ñu ci aw yiw manam lolou dafa wara sax ci xolu bepp julit nga xamne mbolem xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ci képaru yaronte sallallahu alaihi wasallam kon ñu ngi ci yew ñu ngi ci xewal ñu ngi ci lu bax wa ila khayr ti ci lu bax lañ jëm manam mbolem julit ni ci lu bax lañ ne te ci lu bax lañ jëm manam fek ñu ngi nekk ci li nga xamanteni moy li firndel seenu julit manam tekiwul ne lepp lu abdulit def baxna mais moy ne en tant que julit ni nga xamanteni ñu koy def muy islam ma maqamul islam ci bopam ak yi nga xamanteni mom mo ci ne kepp ko xamanteni muy ci rek kon koku yaangi ci lu bax te donc man nañu yaakar ce muccu ci yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala mune walakin allah waye nak bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kawena qad mom kat ci deug deug nas ya xalna manam andina ci texte bu le kon muy alquran ala ci nakat annahu nakale wer be wer kat moy ne mom sunu borom subhanahu wa ta'ala kawena rafa'a yekatina annasa nit ñi ba'dahum len ci ñom fawqa ci kaw ba'din len darajatun ci ay daraja am borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo bind way mom mo wutele mom mo bind mo sak bindé bi way yamalew len té ni nga xamné non la daraji di ëppalanté fi ci aduna non lañuy ëppanté bi ci pench té ni nga xamné non lañuy ëppanté ci mbirum aduna nga xamanteni par exemple ci mbirum aduna bo démé ak fo mëna dem toujours day am ay daraji yo xamanteni yu wuté la am ay jaglé yo xamanteni yu wuté la man borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo défé ma mindé fi nonu mom mo doxalé aduna bi nonu té manam mindé fam yépp comme ni nga xamanteni non la bindé ñëpp am ku mu taamu tek ko ci kaw ñëpp manam jëk ko bind jital ko ci lepp jëk ko bind bëral ko ci xéela bëral ko taamu bindé ci mom lepp di def lepp di del ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc non la wutélé kon mom mo saxal né wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din daraja donc alquran bi ñi jang la kon mom mo yëkkat nit ñi ñenn ci ñom ci kaw ñenn ci daraja fi diini muy ci diine manam moy ci nit ñi da ngay gis ba ci seen walu diine pratique diine da ngay gis dañ ci rawante gis ki nga xamanteni day ragal yalla ci jëfëm ci waxam et cetera gis ko xamanteni xeyna donti gëm na waye loolu du ko ci fekk gis nga xamne mom da sax gëmul faf donc et cetera wa ilmi ak xam xamit nit ñi nan lañ ci rawante loolu ya pu expliquer wa dunya ak aduna is aussi niñ ci rawante loolit lu leer la lo xamanteni jott expliquer dañuy rawante ci kenn ku nek manam ci xéetu yomb yi nga am sey dund est-ce que ci facilité nga ne wala ci difficulté nga ne est-ce que borom xaliss nga wala ku ñak nga est-ce que borom daraje nga wala ko xamanteni ñaanu ku ñiapé ku doye de nga et cetera est-ce que ku jité nga wala ku ñu jité nga donc fofu yépp kon dafa am ay borom bi manam lolu jarul ñuy sori ci nan dañ koy jema andir ay dalil lolu mom déjà lim wax junju ay bi doyna ci ak le fait que nit ñi ñepp di jakarlok lolu kon lolu jarul di indi ay dalil ak texte ndax texte bi neena nangam ngir luñu jakar lolu may rawante biñu rawante ci diine ci xam xam ak ci aduna muy ñew nak légui kon ci bir kon ñoon kon lolou dañuy wone kon moy ne nit ñi faaw li ñi nekké day wuté wa ñi dañuy ne ci li ñi ne ci lé ñi ne ci li ñi amé état d'esprit bé ñi amé état d'esprit ñi amé état ñi am djublu way bé ñi am djublu way bé ñi am djublu way bé lén lu né nak du ñakki conséquences lén lu né du ñakk ay conséquences ak mo xam yu positif la wala mu doon yo xamanteni yu négatif lay doon kon mu def ben tombe bi jekk mu ne faman kep ko xamne istaghna dafa doylo bi fi'lil fara'idi ci di jeuf farata yi faqat kesse manam nekat man mbole li nga xamne sun bon santan la faratal nako ci man yunus sallallahu alayhi wasallam xibar mako dina ko def wajitina bi ak moytu al muharramat yi nga xamne dañ ko aramal mbole mi xamne sun bon santan la aramal nako ci man te yunus sallallahu alayhi wasallam xibar nañ ko dina ko moytu fahiya lolu darajatun daraja la am lolou daraja la te lolou manam lolou mbir mu bax la manam fi nga xamne moy comme arabiy bi ñewon ci yaronni sallallahu alayhi wasallam laaj ko lan dañ faratal ci man mu ne ko wax ko ki comme fonk l'islam yi mu ne ko ndax bu fekke ne dama def lolou kesse damay mucc mu ne ko waaw mu ne bimu deme yaronni sallallahu alayhi wasallam dane taxena bu fekke ne manam defena ko non nga xamanteni non la ko waxe moy ne lolou daraja la ba nak mu tekki ne wahiyete lolou kat aslu mom moy ciosanu kulli daraja bepp daraja manam bala ñuy wax ay daraja ki rawante ak nangam ak ay jagle ge day fek man li nef li moy ciosan bi mom moy di jëfé faratay di moy tutéré lolou mom moy ciosan ni daraja donc après lolou nak lay am nak ay ki wak ak yu demé non mais nit du ñëw par exemple sagane da farata yi ba nopi yu haram yi lu ko neex mu def ba nopi di man di woté wo ay dara jak ay jaglé yu demé non bu boba wa l'islam duñ ko nangul parce que boba day dindi li nga xamanteni mom lañu ki nga xamné mom la suñu borom yoni mom la yoni yona nbi sallallahu alayhi wasallam la borom yoni mom la yoni après kenen ku ñew da ngay jël ci limu ki di leral ak di demé non mais mom la yoni donc li mu fi indi kenn du ko fi dindi kenn mënu ko dindi kon le lolu non mom moy ciosanu daraje non moy ciosanu kon bëpp daraje bu mëna doon kon moy base bi té base bi boko amul may tabax bo xamné amul fondement manam du mëna lolu manam nga tek ci ben neeg rek wourul waxuma la nga nan da ngay étage alors que amo fondement amoy pilier manopi ñew boy tawax am neeg rek waxuma neeg way ap tante rek boko bëgge def dañ na la def lolou du mané ndax faaw mu am lu ko téy kon lolou moy ciosan bëpp daraja lolou moy tombe bu jëk bi koku mom yi ala xair muy ci lu bax ki am ci lolou kessé mais mu wuur ni manam lolou matal na farata yi da farata yi du rek farata yi jul ni rek ak yu demé non waye ñak reuy ci la bok ñak iñan ci la bok et cetera moytu ki yepp ki ko man respecter ki lolu mom wa ala khair lolu mom moy base daraja la ñaarel tomb bi mu ne wa man ko xamne zada dafa doli ala zalika ci lolu fi'lan nawafili jefe nafile moy yo xamne dang kay doli ci kaw li nga xamanteni mom dañ la ko faratal te ken laju la ci sa ce choix wala manam li nga xamanteni mom ken newula ndax beug nga nangam wala deet waye dañ ñew ne la ye borom bi neena nga def nangam moy aqimus salat wa atu zakat donc et cetera donc yoyu li nga xamne nak mom le nit ki ci nga xamanteni batay yenen salallahu alayhi wasallam mom moko jangale ndax buñ ne nafile yi du lo xamanteni rek après nit ki lu ko neex lay jël def ko nafile waaye yi nga xamanteni du farata bokkul ak li nga xamne laaj la ci soir waaye dañ la rek wax rek baxna yow nak nga ñew jël toggo ko diko def ni ay nafila kon bu boba muy lu dolleku ci kaw farata yi ginaaw bu maté mu ne kon ki nga xamne dafa dolli ci kaw li nga xamanteni dañ ko tek lo xamne mom moko ci bare wo ni nafila lo xamne mom moko ci dolli wa tawarra'a te musammu an walis kon manam def nafila bi mom moy li teggu ci kaw jeffe farata yi kon ci walu jeffe farata yi koku yokale na ben ci ke nga xamne ci farata yi rek la yamone ci walu moytu yiñ tere yit mune ki wata warra mom musammu manam moytu an walis ba'di len ci al mubahi lo xamne dañ ko ko daganal khashyata ngir ragal an yaqa mutabi fil harami ci lu haram lol moy ki yamatu rek ci bayyi lu haram waye yenn ci nga xamne sax dañ ko daganal waye mu ragal ne kat li man nako yobbi lu haram mu far mu baye lol kon wara gog ngi kon lol batay daraja la bu doliku ci jëmmi baye lu haram gi nga xamne lol mom mo don farata bi mu ne koku ki nak ki nga xamne mom mo def li fofu mom a'la mo gëna kawé wa a'la te mo gëna kawé encore a'la mu kon mom mo gëna kawé a'la bu jëk bi ci walu manam jëfé ndigali manam ngir ndigal yi nga xamanteni ay farata la daf ci tek yi nga xamanteni manam dañ ko recommander te du ay farata waye mo gëna kawé ci walu bayyi gi ngir ginaaw bam bayé li haram dafa bayyi sax yo xamanteni harama luñ ko ci mom ngir ragal ak tabbi ci lu haram kon ki mo gëna kawé kon ñaar ngok kon ño xamne bokkuñu do lo ñu ci daraaje waye da nga gis ne kon ku ñaarel ki mom daraajam dafa ëmbalé kele moy ne lekay di def mom mu ngi koy def waye lamuy moytu mu ngi koy moytu waye dafa gëna exigeant par rapport ak bopam ñettelu tomb bi mu ne wa man ko xamanteni xam nga ñaan ñepp mom ñu ci xewul non ñu ci ke mu ci base daraaje yi ki tecc ko base bi tek man tek na étage ke amna fondement bi fondement bu deugë tecc ki mom tek na tek na ci ba mu bax ci kaw lo xamanteni ke amuko ñettelu tomb mu ne wa man ko xamne raa dafa gis anna naka lewer berkad moy ne kul ma mbollem la nga xamne yaf'aluhu mu ngi koy def min fardin ci farata wa naflin ak nafila inma la am ba des kat moy ne yaf'aluhu mom daf koy def bi iznin ci ndigal amin bu general manam bu matale manam ndigal bo xamne kat dañ ne qulu la ilaha illallah bi nga xamne mom la yannabi sallallahu alayhi wasallam waxo manam wax len la ilaha illallah mom ci ndigal am bobu nga xamne julit ñep ñom ñoko bokku wala bok nit ñep sax ngir yefer bi sax dokay meuna wax jefindigal bob duggu ci l'islam genn ci dairatul kufr duggu ci dairatul iman manam ki nga xamanteni kon jefam yep mom daf kay def ci izna am bob nga xamanteni manam ñep ko bok mune wabi niyatin ba nopi mu andak ne diko defé ci yene bo xamné ghayru khalisah bo xamanteni nekut di sel manam ba nopi diko defé ci yene bo xamanteni taxu ko sel non manam amagut mom manam yoy yeb ñu ko nan defal muy def na waye man di def farata bi leele sa di ci yok ci nafila di def ay askar di jang alquran nangam et cetera parce que jang alquran baxna comme niñ kay waxe mu jël di jang alquran han nangam di def astaghfir istighfar baxna leg leg mu ki dal di def istighfar leg leg jotaay xam xam mu dal di dem fess ak ko xam xam ki nangam di def yoy waye batay taxut mu meuna am yene ji nga xamanteni moy yene ji sel ji nga xamne pourtant ci yene ji sel joj ci la ñango jëf di han ci yene ji sel bi ak mu depp ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don moy amna problème mu yene de yene manam mbirum xol koku mbirum xol la mune koku nak ana lan moy mbiram koku fa innahu koku kat li wer be wer moy mom kat yabhasu day set manam koku day fedliku ci mom day ragniku ci mom kon fa innahu non inna tawkid la harfu tawkid la kon day fedliku ci mom mu set an ustazin walis ab ustaz manam day out ustaz day kay wax manam serigne bu xereñ ci walu ci wal ci ben domaine donné dañuy tudde lol ustaz manam day set ko xamanteni ku compétent ko xamanteni yu sax ko day wëral lahu ñeel ko ni yetahu ak yene manam ko xamanteni daf kay defaral yene ko faaw lolou ab serigne ñu koy tuddé ab serigne wala bok mursyid ko xamanteni guide lay doon ko xamne daf kay mëna gindi ba réparerel ko yene dimbali ko ba yene ju rafet gi nga xamne mom moko manké won mu am ko manam yene bu baax bu sel té moy di def ngir yalla mu defal koko wayamnahu ba nopi mu may ko al izna ndigal al khas bu jago ba nopi jox ko iznu khas kon manam faaw day don ko xamanteni kon borom izna lay don kon ki dafa soxla ab serigne ki mom manam du sax dagan fi mom muy tok di continuer non alors que mu ngi xamné donte mu ngi def mbir ci zahir mais xamné ni yene mi selu yenem selu lolo taxone imam ghazali don wax nan am comme ni nga xamne non wa ne tasawuf fardu ayn la mom le seigne touba di way ci ki ci masalikul jinan nan am tasawuf fa fardu ayn la dal ghazali bi ghayr mayni manam ne tasawuf kat manam faratay jëm la manam bo xamne farata individuel la bo xamne dafa war kenn ku ne moy lolu moy li nga xamanteni moy tax yi nga xamanteni manam ay farata la yu yalla diglé mais mbiri bir la yo xamne leg leg nit ki du ko meuna régler bopam faaw day soxla ndimbalu ko xamanteni ku taxaw ku compétent ko xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala joxna ko sañ ak man mu am ndigal bu wer ci dimbalé ci buntu bobu muy buntu tarbiya mu dem koku dimbali ko lool moy ab serigne kon koku utup serigne day daldi ragn ko ci mom kon ko nga xamanteni kon serigne bobu dina ko wéralal yene man na doon ci jangal bi mu xéetu jangalé bi nga xamanteni daf kay jangalé manam xamal bi nga xamanteni daf ko fay xamal waye man na doon ci tasarruf bo xamne sun borom daf kay may mu man diko tasarruf ci mom manam ci tarbiya bi nga xamanteni daf ko yex ba nopi jox ko iznu khas manam autorisation bu particulière iznu khas bi nga xamanteni waxon nañ ci iznu am ak iznu khas dina ci ñëwaat ci kanam bo xamanteni day wuté ak iznu am be nga xamanteni manam moy ndigal biñu joxé pour mbolim julit ni izna khas may ginaaw biñ joxe mbolen julen ni yaw ñu jox la particulièrement ndigal bo xamanteni manam izna khas nak du ne rek manam ku ne moy tok buñ neeki rek ñu ne ki na la digal non day am ci cyallale manam day doon lo xamanteni lu wër ndax ki joxe ndigal li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc du kum ki rek manam du fu ne fiñ tay wuté day fek mu am fa motax da ngay dem fo xamne woor na fi izna khas amna fi nga jël iznu khas mais doko tek rek ci ay ki ndiort wala nangam da don fo xamanteni au moins manam xam nga ne li c'est organisé de sorte que manam ku koy joxe dina fek mu am isnadam am silsilam bo xamanteni day dem ba ci yaronte sallallahu alayhi wasallam kon mu jox ko iznu khas wa yurbi te mu yar ruhahu ruham yar ruham wa yuzallilu toroxlo lahu ñeel ko nafsuhu bakanam manam fexe ba nga xamne bakanam day muju noy torox ci kanamam dotuko dominer ndax ñaare li te am yeen ju rafet moy nafsu ndax booba moy da ngay bayyi manam ci sa bir da ngay def doto def ngir li yalla bëgg mais ngir li sa nafsu bëgg booba moy yeen ju booba dotu bax muna wayu haqqu mu realiser manam mu deggal lahu ñeel ko nasabahu askanam ad dini bi nga xamne moy ko juk dine ar ruhi bi nga xamne moy ko juk ruh manam ni nga xamne non la ragni ko nit ki xam askanam ci deret nga xamanteni sunu bon taala ci alquran def ne ud'uhum li abaihim wa akhsat indallah manam lol manam di wax même ba ci alquran ni mu yitte wo mbirum nasab nga xamanteni dafa bok même ci yi nga xamne sharia day ñew diko ar manam nga xamne dom duñ ko askanale ko xamanteni du baye kon ni mu ragni ko manam nit ki xam nasabam ci deret non la ragni ko it mu am askanam ci ruh ngir lool mom mo gëna fédaliku ngir askan dereti yi ci ëpp fi la yam donc bu ëllëgé nasab bi nga xamanteni dëgg moy konté moy bëlé donté bi man suñu borom mom moko ki ormal ko magal ko bëgg ko koy topoto kon sëriñ bobu mom mo koy dimbali kon koku nga xamanteni manam day def farata yi ak nafile yi waye diko defé ci ndigal bo xamné ndigal bu buñ joxando ñepp rek la boy bi ñepp bokku ba nopi ak yeenem dessé sel koku faaw day out ab sëriñ bo xamné mom mo koy defaratal yeenem wërul yeené ba nopi jox ko izn khas manam ndigal bo xamanteni ndigal bu jago la ba nopi yar ruham mu may tarbiya ak ruham ba nopi fexé ba toroxlo nafsom ci kanam manam ba noyal bakanam ci ko ba bakanam dot ko dominer ba nopi mu deugalal ko manam realiserel ko li nga xamne mom moy askanam ci diine ak ci ruh lan moy askanu ruham ndax ki se serigne ko mom moy baye so ruh mom moy baye so ruh yenen sallallahu alayhi wasallam mom moy baye ruh yeb mais comme ni nga xamne sayyidina adam mom moy baye jëm yeb waye sama digge sayyidina adam amna ñu fi dox amna sama bayam koku bayam et cetera bam ag ci na adam nako nonu ci ruh da ngay am sa serigne koku jele ci ba ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ki jele ci sidi ahmad tidiane radi Allah am moy mom moy sa bay ci ruh mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam donc lol mom moy sa askan ci ruh way ya'ruju te serigne bobu day yek mi'raj ascension day yek bi ruhihi di andale ko ruham manam di yobale ruham ila kamali jeme ko ci ak matam ci perfection kon mom mokay dimbali manam di ko yegge diko tarxiya pour muy gëna jige manam dank bekkaru muy ag ci perfection bekkaru muy ag ci ak mat al kamal kamal wayartaqi ba nga xamanteni di yegg bi ghaayatihi ci li nga xamanteni moy ak ñom baxtala booba nak lan moy am manam bu amé serigne bobu bamu doxale ak mom ni mom mu don talibem deug serigne ba don serignam deug ñu doxé kenn ku ne ni nga xamné non lañ wara doxé lan moy am moy fa ba'da an gannaaw ba nga xamné kana mom wajojo dafa nekkon ya'malu di jëf lil hasanati ngir am ay hasanat wal jannat ak ay aljana yartaqi day yek manam yittim day yek dank day gis ne mu ngi commencer di dépasser lool di dépasser manam bi jeuf ngir rek nangam hasanat wala jeuf ngir rek am aljana lay gis tarikha bi lay neul boko jele yak say way juro say dom moy ne yow kon lool jëmmi lool rek déjà day yekiti sa yité ba xamanteni yow ci benen état d'esprit ngay nek bo xamanteni day wouté ak état d'esprit ki nga xamne mom day jeuf juste pour am aljana wala di jeuf wala juste pour am ay hasanat di yor calculatam ya bi 10 hasana la nangam ah buma defee bi nangami hasana dede kon day yek yartaqi day yek fa ya'mal muy jef khalisan ci lu sel lillahi ñal yalla da xamanteni buy jefati nekatul ne hasanati lay xol ak ki mais limi xol moy yalla nan lay gisse sama jef ji manam est-ce que borom bi mu may xol beutu geureum est ce que sama jeuf ji manam nan la mel ci sun bonne santé la est ce que lu mu geureum la wala deet nga gis ne lu ci manké wala lu ci kini rek kay commencer di ki di jax di tit lol moy ne khalatato walu ki hasana de ki nangam mais ana naka la borom bi di xolé di la xolé ak di xolé ci jeuf lol niveau la lol premier niveau la lol sax du niveau bu gëna mak waye mu ngi jeuf jeufatul ngir ye nga xamne yu ci nek ay agrand yo xamne bokul ak yalla aljana du yalla hasana di du yalla alors que li sunu borom santala wax li mu santane pourtant way wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu dinna bama wa ma umiru illa digeluñ len dur ma lol moy ñu jaamu yalla mukhlisina lahu din mukhlisina lahu yuso haabi mu dello ko ci manam allah manam nga xamanteni sen jeuf yoy ñi jeuf yeb day sel ngir yalla kesse waxul illa li ya'budullah likay yadkhulu janna wala likay yanjaw minan nar wala likay yahsulu ala al hasanat waxul lol lepp neewul pour ñu am ay hasanat neewul pour ñu faral len ay bakkar neewul pour ñu mucc sawara neewul pour ñu waye mukhlisina lahu din kon do len digal neewu ñu wama khalaqtul inna wal insa illa li ya'budun neewul ñu jaamu aljana neewul ñu jaamu sawara neewul ñu jaamu hasanat neewul ñu jaamu sayiat waye ñu jaamu yalla kon deja et éveil bob lool deja ben éveil la bo xamanteni serigne mo ci dimbali talib leere nak dank lay kiwe di réaliser wu ci anam bo xamanteni sax leg do ko sentir mais di nga yegne bo xolaté touti di nga yegne manam état d'esprit ba nga don jëfé ak bi ngay jëfé dot don ben souci ya nga dan am ak yi ngay am légui dot don ben lolou ben mbir la ci conséquences yoy ci conséquences jëflanté ak serigne ak gel iznu khas ñaarel mu ne wa ba'da an ganna ba nga xamne kana dafa nekkon ya'malu di gis li benen niveau la encore buy ñew ya'malu muy def wa yara muy gis nafsuhu je bopam nafsuhu moy bopam fil a'mali ci jëf yi ndax nafsu dañ nan nafsu ma bakkan lele ñu nan bop mais ñaari bu nit ki di wax ci bopam manam ci ay jëf ak yu démé non koku nafsu bi ndax ruh du bopam ruh mbirum borom bi la wa nafakhtu fihi min ruhi la wax kon mbirum borom bi motax buñuy wax ki lol nafsu motax moy li nit ki bu nan man lim ci nam lol mom moy nafsu ana bu ne nam man bu ne ni deun bi lay joxe ni waye djublu ci deun bi djublu ci bop bi djublu ci tank bi mais limi djunju lol mom moy nafsu bi kon jamono bi nga xamanteni manam gannaaw ba nga xamne daf daan jëf di ci gis nafsom fil a'mal ci jëf yi wa annahu akne mom kat lewe beur moy ne huwa moy al fa'ilu aji jëf ji manam avant lol la moy bo ñewé ki jang alquran jang na nangam hisib bo julé na nangam rak def na fi nangam jang na nangam téré wacc na nangam kamil def na nangam astaghfirullah tay nangam la def moy lepp man lool la man ma def donté manam ba ci biir lool sax man na am ay degré yo xamné bokul manam ki nga xamanteni day gis né mom mo def ba nga xamanteni moy waral leg bu nit ki defé sax ben sika ñu ne ko boko defé da ngay am nangam bo amul lañ ko wax mu mer koku moy man defna kon yalla legui defal han lol état d'esprit la koku manam mom moy def bi nafsi hi nga xamanteni sax koku bayiwul xel sax kené manam amna niveau bi nga xamanteni mom mo gëna kayé bob mais batay bob amna benen bu ko gëna kayé moy fi nga xamanteni nit ki dina gis ne mom mo def mais dina gis ne kat yalla mo yombal man kat ma def li waye man sunu borom mom mo dimbali kat ba ma ki alhamdullilah ki lolou batay ben niveau la mais batay niveau bobu bu nit ki gor gor lo ci tarixa bi day dem ba wessu ko ba nga xamanteni mom day gis ne sax aslan manam ci ciosan du mom moy def ndax pour nga def fo nga amé qudra ta qudra melaw borom bi la subhanahu wa ta'ala waye kon borom bi mom moy def diko jaari ci mom motax mu ne gannaaw ba nga xamé ne dafa nek di gis bopam ci jëf yi ak ne mom moy def ak ci niveau bu mu ci mëna doon ci biir yoy da ngay gis ne day yeg dank ba ag ci yara muy gis ne anallahu naka bur yalla ta'ala mu kawé huwa moy al fa'ilu aji jif ci ala al haqiqa ci deug deug dans la véritable réalité le véritable agent moy borom bi subhanahu wa ta'ala ngir manam nguur gi ak nguuram la manam xolal yow man keur gi nga xamanteni sax d'ailleurs momumako ci momel gi ñi wax ci aduna sax dang koulié dong fim nek ni bu nit ñewé fi jëf fi dara té taguuma rek ma am numa ko gissé alors que fi momumako waxuma la nak keur go xamné bu wa ma ko jënd ni mom koy ci momel gi ñi wax ci aduna hein waxuma la nak imaginer bour benen way ñew fe daal di def ci biir dekk bi mo ay jëf yu rañiku ni té taguuko légi lan ngay xalaat nak ci nguur ki yalla subhanahu wa ta'ala té dara neew fu dudut nguuram keneen bi ci jëf ku dudut mom da lan lol ci tawhidul af'al ci buntu tawhidul af'al moy kon ginnaw ba nga xamanteni lol moy ki xamanteni mu ngi commencé ki ba nek lol batay ci hadratu af'al après hadratu sifati ki ñew hadratu zat ñew waaw kon nga gis manam ci mais yeb manam ci izn khas ak andek serigne bu mat serigne ci le talib wi di yeketiko ndank lan ba ag ci kon di gis ne yalla kat ci deug deug mom moy ay jef yi mom moy def wa an al abd ak ne jambi kan mom maf'ulun bihi la bi jangene maf'ul bihi complément d'objet direct mom dañuy jefe ci mom dañuy jefe ci mom e kané ci li feñ ci yow ci ay jef ci ngay xamni nan nga tollu ci yalla subhanahu wa ta'ala ay bo bëggé xam nan nga tollu borom xolal li feñ ci yow ñu feñ ci yow mune maf'ulun bihi kon mom maf'ul bihi la hein ni jang grammaire xam nañ ko moy ko xamné dañuy jëfé ci mom complément d'objet direct du sujet ndax sujet mo fi am ak maf'ul bihi hein kon mom maf'ul bihi la mune qat'an ci lu dok mune ndax fa innal abda li webbe kat moy ne jabi ma dama fek mo ngi sax yara di gis nafsuhu bopam fa'ilan di aji jëf fa kayfa ana naka yadkhulu lay duggé hadrat rabbih instance boromam manam hadrat ar-rububiyya wala had al-hadra moy li nane al-hadra fofu manam amul lenen manam ku fay ki wala dara lul yalla dudut yalla té manam motax nit ki mënu fa dugg fek nekul ci état d'esprit bi manam état d'esprit gisatul manam aji jëf dudut yalla don bon subhanahu wa ta'ala dama tax mu ne hadratu rabbih ni borom bi mom may rabbul alamin manam khalq gep turu rabb bobu mo len di gouverner mo xam muy ñi gëmul ki lepp mom moy sen rabb mom mo len di taxaw mo len di dundal mo len di ki mo len di et cetera kon mom mo fi def kon fek nit ki mu ngi gis bopam ci jëfum du meuna dugg ci xabar bi du meuna dugg ci hadara boromam mune wallahi warna ci yalla te li daf ko bindi en gras li ni mune wallahi la yadkhulha hatta yatabarra min kawnihi fa'ila daf ko bindi en gras dadi wat dan ne wallahi watna ci yalla ni la yadkhulha du ci dugg man du dugg ci hadara borom bi hatta mbete yatabarra mu set wich min kawnihi ci nek gi mu nek di gis ne mom fa'ilan aji jef la manam ci nek gi nek di jef non motax lolou ñuy tuddé hadara bobu état d'esprit manam ci état d'esprit bi ni mom moy dimbal nit ki man ci dug donc sëriñ bi nak day dimbalé talibé bi di ko yéggé ndank bamu ag ci lool lég li nak manam buñ ko waxé ndax lé dina jar yenn précision amna ay adab manam amna ay adab legi ki nga xamanteni même dafa dem ba nek ci état d'esprit bi manam li lu muy xam la ci yaqin manam ci lo xamanteni buñ la leer la di nga xamne manam amul kenn kuy jëf ku dut yalla tok moy haqiqa bi nga xamanteni manam mom dafa wara sax ci xolu jamm legi nak amna ay adab lan ngay askanale borom bi ak lan nga dut askanale borom bi ndax jëf yi en tant que ni dañuy jugé ci borom bi subhanahu wa ta'ala lepp sel lepp refet lepp bax waye en tant que ni mi feñ ci nit ñi ci ñun suñuy considération en tant que mindeef lay am yo xamne dañ nan li lu bon la li lu baxul la li tuyaba la li bakkar la etc motax bu woba li feñ ci jambi ci lo xamanteni dañuy japp lu bax la lepp daf kay askane la borom subhanahu wa ta'ala waye lepp lo xamne dafa feñ ci mom ci lo xamanteni ci ñun dañ japp ne lu bon bopam la kay askanal bopam la kay askanal motax nga gis sayyidina khadir man teggin yoy yep boy xol ñew na ci suratul surat kahfi bo xolé ci yi nga xamanteni mom la doon wax ye bi mi expliquer sayyidina musa alayhi salam fa aratu an a'ibaha manam bi mi wax ci sikkel gal gi mo askanale bopam fele bi mi wax ci kanz bi mudan ne fa arada rabbuka an yablugha ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma manam sa borom ngir ne lolou mahmud té pourtant lim doon def lepp ci di izni ak ci ilm bi nga xamne mo la ko suñu borom santa lay jox la ko doon def mais da ngay gis ne yi nga xamne ci ñun dañ ko jappé lo xamanteni lu ñu ngañal ba lolu taxon sayyidina Musa di dal ci ko yoyé da ngay gis ne dafay askanale bop yi nga xamne mo lolu nak mom moy teggin bi mom moy teggin mo tax gi sidi salahuddin tijan radiyallahu anhu be ci ben kuru ci tafsira muy wax ci sirrul qadar non sirrul qadar al adab lolu motax lolu lu jara baye xel la di wax nan ndax borom bi bu fekke ne da ngay def lu bax lo ki dat ko ngay askanale ne mom moko def yow do ci dara ki lepp day gis ne bu recciré ay bakkar feñ ci yawit manam mom day ñew manam day ginaaw yow lu bax da nga ko askanale bu wobaay di mu japp ne man mako dogal ci yow nangam jéggal lok waye bu fekke nak yow contraire bi nga def manam moy lu bax li nga def dat kay askanal sa bop da def lu bon ne yalla ko dogal bo wa dina lan di def yow ya def nangam na dat la ci atti dugul sa wax motax lolou lu jara baye xel manam bo beugé mo wacc ci sa ñaawteef da ngay wacc ci sa lu bax bo mu wacc ci sa lu bax mo wacc ci sa ñaawteef kon lolou manam point bu am solo la bo xamanteni jarna baye xel fi donc yoyu kon koku nga xamanteni kat mom dafa gis ci ak ñak selu ki yene wala yu deme nonu donte mu ngi jema jif farata yek yu deme non kon koku da ngay gis ne kon jël sobu ci loxoy serigne jël iznu khas koku day don lo xamne lu ragnu ko ci mom la day don ragnu ko ci mom la te bu fekke ne lu mel nonu la yek ba tax mu jël tarixa bi da ngay gis ne day mujj lele xewal la ci mom ndax lolu bok na ci day bok ci li tax mu jël tarixa bi ak ñu ne lu mag yi nga xamne moy mu ci legi nak mu doore ñew nak lolu manam daf ko deytale pour wax ni julit ñep ñu ci lu bax waye nak da ngay gis ne dara yi dafa am ci lo xamne lu manam lu indéniable la legi nak fali mazia ana lan motax yantasibu muy askano khassatul khassa ñi nga xamne ñoy lelit de lelit manam amna ami lolu amne moy ñi nga xamanteni ñom li ñi gis mom moy manam borom subhanahu wa ta'ala gaybu la ci mom leg bari wul sax lu ñuy occupé wu ci ay mbiru borom bi ñom da li ñi ki moy manam mbir mi nan la fexé ba def ko zahir ma ak nan la fexé ba am ay hasanat nan la fexé bu ci sawar nan la def ba dugg aljana seen lepp mu ngi tourné autour de lolu nga xamne borom bi mom après wala amila ami ñaar non lañu ki am al khassa moy li nga xamanteni xaw nañ yekki ki lool manam di yitté wo utu ki ngeerum yalla ki tout ça mais batay ñu ngi gis seen bop ñu ngi gis seen ki ñoo ñu khassa lool ñoo ñu bax nañ mais batay mais khassatul khassa nak moy ñi nga xamanteni ñom ñu gëna kal yitté ñoo nga xamanteni dañuy dem ba di gis lepp di juggé ci yalla di jëm ci yalla wala bok même bu fekké né dama guñ ba réaliser lool aussi manam seen bëtt seen yitté téggu fofu nga xamanteni loolu lañu ut ñooñu nak ana lan motax ñom ñuy askano minal muslimina ci julit ñi ila tarikh tijani ñuy askano ci tarikh tijani lan motax ngay gis ne ñaari khasatul khasay motax leele nga gis même yenen ti yalla yu mak day am fu ñuy tollu après ñu dem jël ben moment ñu dem jël tarikh tijani comme ni xamne non ko sidi ahmed tijani radiyallahu anhu waxa ne kullul awliya yadkhuluna zumratana wa ya'khuzuna awradana hatta al imam al mahdi ba ci imam mahdi mi nga xamanteni pourtant ci khatmi yi la bokku am khatmi wilayat al am comme ni nga am non lañ ko gisso waye bu ñewé momi dina jël tarixa dina jël tarixa tijani kon lan motax manam lelit de lelit manam ñi gëna lak wala la crème de lelit comme ni ko seigne mustapha di faral di waxe manam ñi nga xamanteni ñoy ñi gëna jago ci xépp yi julit ñi ak ñi gëna jago ci ñom encore mais khasatul khasse gi ana lan motax kon ñom ñuy askanu ñuy dem di jël tarikha tijani awalan yoy nak lay ñew di wax yi nak la doon wax ni boy xol yi jëk yi danaka bi ci jëk ba set day doon lo xamanteni day aju ci manam lutax ñooñu di jël tarikha en général et puis à partir de fof nak lutax tarikha tijani en particulier legi awalan mu ne ba ci jëk moy awradu werdi at tariqa tijaniya bi wa talqin aksa fiha ci tariqa bi manam werdi nga xamne ñu ngi koy joxe ci tariqa bi yi nak awrad lazimay wal ikhtiyariya manam mo xam muy awrad yi nga xamne lazimay moy yi nga xam werd wazifa ak hadara wala awrad ikhtiyariya muy comme yi ci dess manam yenen yi ci dess yeb ay hizb sayfi ay hizbul bahri ak yenen askar musabbaat anna al musabbaat al ashr amna ki wazifatul yawmi wal layla donc yenen askar yeb yi nga xamanteni warul yoy yeb bum ci meuna do wat ak joxe bi nga xamne dañ koy joxe inma li am ba dess moy hiye ñom bi iznin ci ndigal khas bu jagol manam yoy yeb izn khas la laaj manam motax amul ben zikkar ci tarikha loolu day laaj izn khas day laaj ndigal bu particulier man du doy rek liñ nan nangam baxna motax leleng gis ye ci bir bo demé ahzab awrat nam yo xamanteni dafa ñew ci ay hadith mu am izna mais bu fekkene donc def comme ci walu tarikha bi man nga ci ki am ci izna izn khas bu ko defé diko jëfëndiko nga xamné yow dotu manam dotu taxaway ku ko def comme ni généralement waye ki wu izn khas mom moy dox ak particularité xamna mom la am mu ne kon ci izna khas manam bu jago autorisation particulier wa sanadin ak tialale muttasil bo xamne dafa jokk ba ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam manam bolem azkar yi nga xamne mom la sayyidina cheikh radiyallahu anhu donde yep yonnate bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jox ba ci yi nga xamne daf ko jele won ci ay serigne xam lu mel musabatu ash jele won nako ci serigne avant amna yene askar yo xamne andi na bo demé ci jiwahil man andi nañ ci ay isnad yo xamne ñu jël ci serigne ni mais yoy yeb yene sallallahu alayhi wasallam daf ko renouveler joxat ko directement donc ce qui fait que ñi ko jël wat ñom day doon ci cyallale bo xamanteni day jokk bi iznin khas ba nopi bi sanadin muttasil ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa min al ma'lumi te bok na ci liñu xam ne anna naka le yor berkat moy na al izna ndigal al am bu general bi moy bu bi nga xamne dafa dajale lil am lolou pour lu general la pour lu general motax bi ci am ay hasanati et cetera wal khas bi nga xamne nak bu jago la bu particulier lil khas lolou pour lu jago la le general pour le general et le particulier pour le particulier ñaar bu izn khas bi nak mom moy waral deug réalisation spirituelle parce que ria yene réalisation spirituelle li ak dugg ci hadra borom subhanahu wa ta'ala du bari lek yini mom man dog mokay maye du lol man nga ci am wilaya am mais wilaya khas mom du lol mom ci may mokay maye legui dina ñewat ci lolou yakarna waxon nañ ci bir tere ba mune fal izn al am kon izn am manam digal bi nga xamne bu general la lolou moy ka xaw li comme waxe rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam kon wax bi mu waxone ya ayyuhan nas sallallahu julli allah bur yalla alayhi wa sallam te dole sel ma ci mom ne ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu mune yalla sallallahu alayhi wa sallam ne ya ayyuhan nas ey nit ñi qulu wax len la ilaha illa allah wax len la ilaha illa allah la ilaha det yalla illa allah lumay allah kon wax len lolou tuflixo ngeen daldi texe mune hadith bobu takhrij bi mune an rabi'at ibn abbad ad-dili radiyallahu anhu sayyidina rabi'a ibn abbad ad-dili radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi yalla anhu ci mom qala mo wax ne ra'aytu gisna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom wa sallam te dole selmal ci mom mune gisna ka fil jahiliyyati ca jahiliya moy jamono bobu nga xamanteni manam mom mu ngi won manam l'islam commencé na mais mom mu ngi won encore ci jahiliya moy jamono li nane la période ante islamique lañ nane al jahiliya mune bi souqi ci marché zil majaz manam dañu amone ay marché yo xamni nit ñi dañ fa daan dajé ñen daan dem ci marché yoy di wote di ki wote bi di jotal wote bi donc marché bobu ci tudon zil majaz mune gis na ko fu wo wote mom yaqul bobu mu ngay wax nit ñi ñepp la doon od len waxal ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ya ayyuhan nas ey yeen nit ñi qulu wax len la ilaha illa allah deet ben yalla bam dess Allah bo len ko waxe tuflihu kon ngeen taxe la ilaha illallah naam fi la ilaha illallah mi dafa teunkale ci bir sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax ki kay wax moy daf ko deugal mom mi ko wax bo waxe nangam ki kon moy daf ko gem mom bima waxe la ilaha illallah motax la ilaha illallah lay lay ñu wax ko ni mu ëmbalé ci bir muhammad rasulullah ngir jeele gi nga jeele ci mom ngir ne buñ boko gemul won do ko jeele ci mom diko nangu ba diko wax kon motax wax la ilaha illallah tuflihu ngeen daldi taxé mune wa ka khawlihi wa mune falam yazal wa ci takhrij bi batay mune falam yazal nekul yuraddiduha mudiko mudeka baamu miraran ay yoon mam yannabi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu ne rawahu salona ko ahmad al imam ahmad ak al imam al bayhaqi ak al imam al hakim an nisaburi ak al imam at tabarani ak al imam abu nuaym al isfahani ci terem bobu de al ma'rifa ak al imam al lalaka'i rahmatullahi ala al jami' kon hadith bobu lolu day wani iznu am manam ya ayuha an-nas manam nga xamni fofu yefal bi sax mu ngi ci bir moy bu ko waxe kon lolu da kay genné min dairatul kufri la dairatul iman wa ka khawlihi akum wa hamja sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalla allah bur ya alayhi wa sallam te dolle selma ci mom mune ak lu melni comme wax ji yenn sallallahu alayhi wasallam don wax nan akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna mune aksiru na ngeen beuril min qawli ci wax la hawla amu de pexé wala quwwata dit katal manam de pexé bo xamanteni day tax nga meuna moytu li nga xamanteni mom moytu lu meuna don way surtout moytu li nga xamne mom la borom bi téré wala quwwata dit katan bo xamanteni day tax nit ki di meuna def dara way surtout pour muy meuna def li nga xamne mom la ko borom digal illa billah lu moy ci yalla xaw lolou day firndel batay même tawhid afal be nga xamanteni mom lañ doon wax manam le fait ki jam di gis ne manam mom ci bo amul katan parce que la hawla wala quwwata illa billah amul katan amul pexé kon jëfi borom bi la subhanahu wa ta'ala kon amul la hawla wala lol réalisation la hawla la quwwata illa billah bobu la mune kon ak ko wax gi nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan bari len ci bi wax la hawla wala quwwata illa billah mune fa innaha ndakke bat bobu kanzun trésor la min kunuzil janna ci trésori aljanna lol hadith la hadith bobu mune rawahu solo nako al imam ahmad ibn hanbal ak al imam at tabarani ci ad-du'a ci hadithu sayyid rahmatullahi alayhima ci hadithu sayyidina an abi hurayra ci hadith sayyidina abi hurayrata radiyallahu anhu radiyallahu ngirum allah buri allah anhu ci mom wa tabarani ak imam tabarani momit solo nako an hazim kon ci hadithu hazim ibn harmala radiyallahu sayyidina hazim ibn harmala radiyallahu ngirum allah buri allah anhu ci mom batay solo nako al imam abu nuaym al isfahani rahimahullah ci tere bobu di akhbaru asfahan naam khabari asfahan batay solo nako al imam at-tabarani ci tere bobu di ad-du'a momit ci hadithu ñom manam mok al imam abu nu'aym rahimahumullah ci hadithu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah buri allah anhu ci mom batay solo nako al imam at-tabarani fi du'a batay ci ad-du'a momin rahmoullah ci an sa'd ibn abi waqas kon ci hadith sayna sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu radiyal nagaram allah bur yalla anhu ci mom wa ibn asakir al imam ibn asakir momit solo nako fi tarikhhi ci tarikham bob nga xamne moy tarikhu dimashq rahmoullah an abi bakr as-siddiq kon mu joge ci hadithu sayyidina abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu radiyal nagaram allah bur yalla anhu ci mom kon yoy da nga gis ni isna am la manam nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko wax julit ñepp yam ci legi mu ne amma dal al isnu khas nak kon ana lan moy miram mu ne fakama comme ni nga xamanteni laqana non la sawé rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mom wa sallamate do leselmal ci mom kalimatu tawhid batu tawhid batu wetal yalla muy batu la ilaha illallah lil imami ñeel imam bu mag bi al akram di ku teddi ki sayyidina ali suñu sangaba di sayyidina ali karramallahu wajhu ibn abi talib di domi sayyidina abu talib karramallahu wajhu karrama yalna tara allah bur yalla wajhu karamam nga wala harkanam nga wala jëmam bil kayfiyati ki anam al ma'rufa biñu xam lolou waxon nañ ko may niñ koy wax da ngay deglu ma wax ñet yoon après yow nga wax ñet yoon ma deg kon bobu izna khas la nga xamanteni lolou le secret bi nga xamanteni mom mo ci saxé ci xol bi sayyidna ali ak xam xam bi nga xamanteni mom mo ci jugé lepp motax nga gis cyallale wa ahlu tasawuf boy xol li ci ëpp ci sayyidna ali lay jaar dem ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mune wakama batay ci izna khas batay mu ci indi yenen exemple ne wakama kom ak kom ni nga xamanteni qala non la waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alaihi wasallam nabi allah bur yalla alayhi wa sallam te dole sel mal ci mom ni mu waxe ñeel kan li abi musa ñeel sayidina abi musa al ash'ari radiyallahu anhu radiyallahu gërem allah bur yalla anhu ci mom wa kanat fek bobu nekkon na khalfahu ci ginaawam ala dab ci kaw dab nga xamne mom lañu waron nga xamne man dafa andok yenen sallallahu alaihi wasallam war ci même dab bi lol day wone nga xol jikko yi reey yo yenen sallallahu alaihi wasallam amon ci nga xamne mom moy sangu minde fi ak nga gi sahabe niñ ko magale won waye wacc gi mu wacc won bopam di nangu di ki mais di bok ak même hein sallallahu alaihi wasallam muneka ya abdullah ibn qais kon lolou don turam yow abdullah ibn qais ne ko qultu mom sayna abu musa al ashari mu dal tonti yenen sallallahu alaihi wasallam dal ne man ma dal di wax dal ne ko labbayka ya rasulullah labbayka wuyna la ya rasulullah yow ndawal bur yalla motax labbayka yenen sallallahu alaihi wasallam no dal wuyo sahaba yi dal ko wuyo motax ku koy wuyo ngir sunna bobu ci ray yenen bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi jam yalla gu magal jam ni ko borom santa la wursugal dundal ko mune ko wuyna la yow ndawal bur yalla li sallallahu alaihi wasallam qala mu dal di wax mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil janna mune ala adulluka ndax duma la tektal yow abdullah ibn khais mi sayyidna abu musa al ash'ari radiyallahu anhu ala kalimatin ndax duma la tektal bat bo xamni min kanzin mu ngi joge ci trésor min kunuzil janna ci trésor aljana yi laj ko lolou mune khultu mom sayyidna abu musa al ash'ari mu daldi tontu dan ne mané bala ahkay ya rasulullah yandawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam fadaka jotna la abi sa bay wu ummi ak sama nday lolou maam ki le expression la bo xamne fidaka abi wu ummi moy jotena la jot moy rançon wala yoy moy xama rançon yakarna rançon lañ koy waxe wala dem non jotena la sama wayjuru goor ak sama wayjuru jigen mune qala mu dadi wax yunus sallallahu alayhi wasallam dat kay wax dat ne ko manam bat dim koy tektal ne ko dafa joge ci trésor aljana yi ne ko la hawla wala quwwata illa billah kon muy bat biñ wax legi de pexé du ci agene katan lumay par yalla manam ci yalla par yalla kon nak gis ne pourtant joxon nako xet wi yep ne len trésor la ci trésor aljana waye mu joxat ke sayyidina abu musa al ashari jox bo xamne bu particulier baladi isnaam ñepp bokk ko bi di isnu khas bo xamanteni daf ko jago ana lan moy juddo ci lolu ak lan moy wutep digeenti ñaar yoy mu ne fala qad ma ngi wat ne kat ci deug laqana sana rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wasallam salani julli allah bur yalla alayhi wa sallam te dole sel mun ci mom al ummata khaypi kullaha ñom ñepp bi lisanin ci lami suma top ginaaw lolou laqna musa shakhsan ben aw nit bi aynihi mom ci jëmi bopam bi nafsi lisan ci même lamine manam ginaaw bi mu joxe xet bi ñep même mom yenen salaasu mom mo eubutiku ben nit bu déterminé mom mu jox ko kon ñaari mbir la mune fa yakunu kon mu nek zikru haza shakhsi bobu la nit al makhsus biñu jaglel bi haza zikri ci zikru bobu al makhsus biñu jaglel batay mune ya'dilu di wéci zikral ummati sikaro xet bi kulli habib iza zakarat bu fekkene dafa zikar bi nafsi zikri ci meme zikar bi manam lolou li ci juddo moy zikar bi mu jox iznu bu am mu matale mbollem xet bi mool beuti ko jox ko ci iznu khas am kum ko jox moy ne kim ko jox ci iznu khas bu ko waxe ben yon day tolok xet bi ñom ñepp ñu wax ko lolou lay tolok mune fa sahibu ki nga xamne moy borom at talqin aw wala bok al izn ndigal al khas bi nga xamne bu jago fi zikrin ci ben zikr min al askar ci zikari iza bu fekkene zakara dafa zikr hada zikra bobale zikr maratan wahida ben yon a'tahu daf kay jox allah bur yalla ta'ala mu kayemi anwara ay leri wa barakati ak ay barkay wa hasanati ak ay hasanat ay tuyabe kullil ummati mbolem xet mi iza zakarat bu fekkene dafa zikkar nafsa zikri meme zikkar manam ki nga xamanteni dafa am iznu khas ci astaghfirullah wa astaghfirullah mom alquran mom mo ñew ne istaghfiru rabbako nga xamanteni kon iznu yaronbi sallallahu alayhi wasallam aussi digle ko kon moy xet bi yep am nañ ci iznu am ki nga xamanteni mom daf ci am iznu khas ci astaghfirullah ben astaghfirullah li nga xamanteni mom mo ci mom la ci amé ci ay leer ak ci ay barké ak ci ay tuyaba day tollo bu fekké ni xépp yépp ño andando ci seen iznu am wa astaghfirullah daf kay mëna wéci kon xam nga né lolu sori yanté na lolu sori yanté na mune wa jami'u awrad tariqati te mbollem zikri tariqa bi attijani li xamna moy ko jox tijani moy tariqa tijani mbollem zikri yu lazima wa ghayr lazima lazima ak ikhtiyari yep inma li am ba dess moy ne nuqilat dagn ko tokhal bil izni ci ndigal al khas bu jago min rasulillah juge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ila al qutb mu jëm ci qutb bi attijani li nga xamne moy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu ardahu wa anna bihi amin radiyallahu anhu bur yalla anhu ci mom wa anna tem bolen ci ngeerami bihi ci daraja yaqazatan ci yewu la manama nekul ci nalaw mbollem askari tariqa bi bum ci mana don izna khas la bo xam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mom moko jox sidi ahmed tijani radiyallahu anhu ci ak yewu du ay nalaw summa tok intaqala mu tokhu hadha talqin bobu sa talqin moy jox biñ lay jox sikar bobu sa al khas bu jago bi an tariq sanadi ci yonu manam par l'intermédiaire du bu sanad manam moy tialale moy silsila al mubarak bi nga xamne dañ ko barkel min al khulafa'i di joge ci khulafa'i nga xamne ñoo wotu sidda cheikh radiyallahu anhu wal muqaddamin ak muqaddami ila al muridin di jëm ci talibi kon motax mbollem mo xam muy werd bi ak ma awrad lazimay werdi wala bok yenen askari tariqa bi yep ci iznu khas la sanien ñaarel mune kullu man manam lolu nak manam tekki wut ne tariqa tijani rek mom mo am askar yo xamanteni iznu khas la yenen tariqa yi aussi dañu am ay sut zikri nga xamne leg day don zikri lazimu tariqa bi ñaar iznu khas lay don iznu khas lay don bo xamanteni day am cialale bo xamanteni day dem ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam parce que budul won lol du meuna am tarbiya ci yenen tariqa yi lol manam iznu khas mo meuna tarbiya ci lañ meuna tarbiya ma da yenen askar yi ñi ki di yep day doon lo xamanteni day am iznu khas kon lool day doon lo xamanteni manam lu general li ci bepp tariqa bu authentique sanien ñaarel bi mu ne kullu man kep ko xamne yoxsharu dañ kay fang manam dañ kay buñ dekké bañi dajale nit ñi fal mahshar ci fang way ba manam fañi dajale ñep yawma qiyamati bisu pey kep ko xamne rek dañ lay dekkil dajale la minal khalqi ci minde fi fa inna ma li am ba des moy ni hum ñom fi azabin ñu ngi ci mbugal shadidin bu tar ngir ne fa nal mahshar naka pang ba yawmal qiyamati bisu penci kulluhu lepp karbun tiz la wa azab ak mbugal walakin allah waye bur yalla ka ta'ala am kawmi istafa dafa tan unasan aw nit tahta zilli ñu nek ci suufu keparu ci suufu keru ka arshi arsham dangu nayam ga wa a'la ñi gëna kawé ci haulay ñile al mustafayna ñi nga xamne dañ leena tan hum ñoy al mutahabuna ñi nga xamne dañoo soppante fi llahi ci yalla ta'ala am kawem maam suñu borom bisu penci dafa am taxaway bo xamne taxaway bu raglu taxaway bu beuri tis la bo xamne jëmi taxaway bari mbugal ba nga xamne day muju nit ñi di mebet manam borom bi atté len donte sax dañu wara dem sawara mais ñu joggi fi ba dem sawara manam ki yaakaar ni xeyna mo gëna noppalé tellement dafa metti tang beuri aw tis waye sunu borom subhanahu wa ta'ala amna ño xamne nak daf leen tan amna par exemple hakum hadith bi ñew sab'atun yuzillihumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu am tuddi juroom ñaan ño xamne borom bi mo leen di keral ci keram bis bi nga xamanteni amul ker ludut keram donc amna ño xamne borom bi mo leen tan di leen keral bis bobu nga xamanteni dañuy wacc jant bi mu tang metti ñom ci suufu aras la ñuy nek ñoy ñi tan nak mu wax ni ñi ci gëna kawé moy ñi nga xamne dañoo soppante won ci yalla moy al mutahabbu fillahi ala manabir min nur nga xamne ci ay minbar leer lañu ne moy ñi nga xamne dañu soppante won te yalla rek tax amana amul leneen mune la yafzauna ñom din duñu tit is jamono ba nga xamne yafzaum mu ngay tit annasu nit ñi mune wa hazal hubbu bi ciofel nak fillahi ci yalla ta'ala mu kawemi inma li am ba des kat moy ne yatahaqqu day deggu manam day am tahaqquqan ak deggu day realize wu kamilan bu mat day realize wu realisation bu mat fi ahli tarikh ci wa tarikh bi comme ni mi amé aussi batay ci yenen tarikha wala sax ño xamanteni amul tarikha mais bu fekke ni principe bi réaliser nañ ko deug deug manam and bo xamanteni dir beugante te yalla do nga tax amul benen intérêt du intérêt zahir du intérêt batin te yalla do nga tax mais manam don tarikha bi nga xamanteni moy tarikha sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu manam daf ci réaliser wo réalisation bu mat ba nopi feñ mune wama ak li nga xamanteni yeen chaou day am day sosu baynahum ci seen digeenti ñom wa tarikha bi min hubbin ci sopante fillahi ci yalla haysu ba nga xamanteni dang leen di gis yeeji tamihuna ñuy dajje ala zikri dizikar nga xamanteni ma tarikha bi daf ko waral ci ñom ba nopi am tarbiya batin bo xamne aussi day dundal lool ñuy dajje ci zikar muy wazifa yi nga xamne mbolo mi charte la ci ko meuna am melni hadratu juma nga xamne batay mbolo mi charte la ci meuna ba nop mu don jotaay yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam xolal manam topoto ni yitteo mi yitteo watale mom ci bopam moy tew ci jëm mom ak ñent sahaba mi ak sidina cheikh manam nga xamanteni yow manam dañ lay wax ne la bo julle ci mbolo ci jakk ji dañuy yëkëti julli ji ci xolu ki gëna ragal yalla ci ñom yow lay xalaat ci mbolom zikkar mo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo fa tew nga xamne deug deug mom moy tiofel mom moy habibullah kon dafa réaliser réalisation bu mat fess ci tarikh bi nga xamne dañuy dajé manam ay mbokk yo xamne dañuy dajé ngir rek andano tuddu yalla zikkar andano zikkar wal khair ak di nek ci lu bax muy xam xam muy leneen lu meuna doon nga xamne la tej mahum du len bolé dunyan du aduna wala gharat du tiagine benen intérêt amul ben intérêt bo xamné mo len di bolé luma yalla té lool mom moy yalla té lool ma sunu borom santala mom mo né xam nga amna manam dem ba ag bok ci wa ahlul mahabba comme nim ko waxé won amna ay yoon yo xamné ay mujahadat yo xamné yu metti la ba wala ki di fa la yazalu abdi yataqarrabu ilay bin nawafil hatta ma moy kon lu yag la hatta uhibbu bakaru makay sop waye ñu sopandi ci yalla mom mo né wajabat mahabbati lil mutahabbin fi comme gissone nañ hadith bi manam mom mo waral ci bopam borom bi dara waral ci kawam waye mom mo jël waral ci bopam mom mo gaddu ne moy may tiofelam ñi nga xamne dañuy sopante ci mom yalla tax yalla ñu borom bi boole ci ñi nga xamne dañuy sopante ci yalla te sax ci ñun ñu dund ci de ci ba buñu dajje borom santala ñu dajje ak mom ci lool amin ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam ak barke si rahmatu jannati allah kon loolu ñaarel bi kon lor rek jarna kon nit ki jël tarikha bokku ci mbolo mo xamna dañuy dox di dem ci yalla te yalla do nga tax ñettel bi salisen ñettel bi mune la yen takhilu du tokhu al abd jambi min dairati di joge ci cercle manam cenacle bu ahli al yamin ko ju wande jor ndax boy xol al qur'an dana num ko waxate fa in kana min ashabi al yamin fa salamun lak min ashabi al yamin wa in kana min al no fa in kana min al muqarrabin farahun wa rayhanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabi yamin salamun lak min ashabi yamin wa amma in kana min al mukazibin dalil wa lol benen kil manam moy amna ashabu al yamin ak ñi nga xamanteni ñom ñoy al muqarrabun moy al muqarrabun ñi nga xamanteni sulatun awwalin wa khalilun al akhirin sulatun al awwalin manam nga gis ne alcorane ci bopam daf leena séparer ñaari groupe ñi nga xamni ñoy ko wa ndey jor ñoy mucc nañ ci sawara dañu dugg aljina lepp waye ñi nga xamne dañ leena jégeñal nak wa xam nga ñi dañ leen askanale manam ndey jor wa ndey jor lañ duñu askal sura han ahlul yamin newul ahlullah mais ñi mu ne al muqarrabun xam kuñ jégeñal dinañ laaj kat nañ la jégeñal yep xamna ni moy borom subhanahu wa ta'ala kon da ngay gis ni bokul donc li cercle la le benen cercle la mom lay wax na nak na jambi la yen taxlu du taxu al abd jambi min dairati ahli al yamin di joge ci cercle wa ahli al yamin ila dairati jëm ci cercle ma bu manam jugé ci groupe ñi nga xamné ñoy kojuk ndeyjor wa ndeyjor nga xamné ñoy dem aljana dem ci daïratu cercle manam groupe al muqarrabun ñi nga xamné ñom dañ leena jégeñal dañ leena jégeñal ñoñu borom bi mu ngi leen di xéewale ci bopam ay mayam aljana ay aljana yu bëré bëré ñoñu manam jam bi du jugé ci cercle bele manam ci groupe wa ndeyjor duggu ci groupe ñi nga xamne ñoo lañu jégeñal suñu borom subhanahu wa ta'ala bi kasrati ci bari salatin julli wala siyamin du ciag ne koor manam loolu du bari julli ak bari koor moy tax nit ki jugge ci wa ahlul yamin duggu ci al muqarrabun yenen sallallahu alayhi wasallam dene won sayyidina abubakar ma fadalukum abubakar bi kasrati siyamin wala salat walakin bi shay'in waqara fi sadri hein moy sayyidina abubakar gënewulen bari julli manam du ne parce que daf leen uppi julli motax mu gën len du ne parce que daf leen uppi koor motax mu gën len waye ngir ben mbir bo xamne dafa sax ci bir xolo lol ci lol la len rawe kon manam jambi du toxo ci cercle bi moy groupe wa ndeyjor duggu ci groupe ñi ñu jégeñal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bari julli ak bari koor amna lenen en plus lé mom fo mu nek fi ay farata yé mom hein mom que ce soit clair yé mom ay julé koor ak yoy mom ay farata borom farata nako bo nopi jeex ñep ciép mune walakin waye yentaqilu day taxu imma manam amna ay possibilité manam amna ay manam amna ñaari possibilité yo xamné tuddu nako fi yo xamné dina tax nit ki juggé ci groupe B duggu ci groupe B juggé ci groupe wande ñu duggu ci groupe ñi jégué ñan imma ndal ben mu nek bil izni ci ndigal al khas bu jago as sahih bu wer min arbabih bo xamni day joge ci ni ko yor boromam ñoo xamni ñoy borom ndigal manam ci am izni khas bobu jefe ko day tax nit ki joge ci daaira bele dug ci daaira bele mune wa imma wala bok an yabtaliyahu mu natuka allah bur yalla ta'ala bu kawe bi bala'in ci natu shadidin bu tar lol way yusayrahu mu mujju ko def way sabiruhu wa mum bon banop muñ loko manam mu tek ko nat bo xamne tu day do nat bu tar bu reey bu graw banop may ka nak ci ngeneelam muñ nat bob muñ loko alay ci nat bob asabra muñ aljamil bu rafet moy wallahu yuhibbu sabirin wala inna allaha ma'as sabirin moy manam ou bien iznu khas bo xamne day don bu wer bu fekkene lol am té borom bi nara dimbali ben jam dilé ko ci groupe B cercle B dougal ko ci cercle jélé ko ci cercle wa ahlul yamin dougal ko ci cercle al muqarrabin ko dakay tek natou bo xamné natou bu metté metté lay doon waye may ko mu muñ ci muñ bu rafet bo wa mu meuna dugg fofu mune wa ahlut tariq wa tariqa bina kulluhum ñom ñep ma dakhaluha dugguñ ci cercle muqarrabun moy ne ko dugg nañ illa lu moy ba'da ginnaw talqinil بعد التلقين غيناو سا الخاص بيغا خامني موي بو جيغو موي تلقين اذن خاص اذن خاص موتا دا نغي بو كيوي ريك كوم نيغا خامنون لوكو سيدي احمد تيان رضي الله عنه يونس صلى الله عليه وسلم واخكو نكا وقت بي تابيب دي جيل تاريخا بي ريك موي داي ام شفاعه يونس صلى الله عليه وسلم بو خامتيني داي اندك موم سي ساسي من فكلهم نيوم ييب في دائره الفضل نغي سي دائره الفضل موي دائره الفضل يي بوب نيت يالاي ماغي خامنن كو لي ني كوي جوني العظيم بو ماغ بوبو التي بيغا خامني هي موي اوسع الدوائر موم مو غن ياج سي دائره اي ان فيت نيكول سي غيناو دائره مؤاخذه بالافعال لا ني دا فا ام دائره بو خامتيني سي لا امي المؤاخذه بالافعال دا خامني نيت كي اي حساب اك يوي فوف لاي يوي بو ديفه لي نانغام بو كي نانغ دائره فاتليه نك بنين دائره بو خامتيني مانام سي ليب سي غنيو يالا موتاخ après li teggine sax té luddul la xellu nit nek fokk di xalat ay hasanat ak nangam ak lolu motax tarikha bi tarikhatu al mahabba wa shukr sant yalla sun bo santala ak sop yang borom santala may ñu réaliser ko deug deug réaliser rabi'an mune ñentel bi man nañ dem ba ci sadi sat bi wala sa ñu bien donte kina rabi'an mune ñentel bi moy mune ard manam ñentenu raison bi ñentenu motivation nga xamne warna pousser nit ki déjà mu ut tarikha déjà généralement mais surtout et plus particulièrement tarikha tijaniya mune ardul khalaikh garal bi nga xamne dañ koy garal minde fi ala llahi fayal yawm al qiyamati bisu pench ardain ñaari garal la mune imma ben mune tomb bu jekk bi mune imma ben mu nek ardun garal fardi al may exposer manam kenn ku ne mom di nga exposer ci kanamu borom wa kulluhum atihi yawma qiyamati farda bo moy ben bi nga xamanteni nako mune imma ben mu don ardun garal fardi bo xamanteni ko juk ben la manam bu individuel way nga xamni nit ki da ngay ñew individuellement legi ñu xol sey mbir ha mune kama comme ni nga xamni fil hadith non la ñew ci hadith bi yan sallallahu alayhi wasallam wax la ne waxne ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman wala hijabun yahjubuhu mune ma minkum amul ci yeen min ahadin ken illa lumayna sayukallimuhu dana wax ak mom rabbuhu baramam laysa du nek baynahu digante mo baynahu ak digante manam ci digante mom jambi ak digante borom bi turjumanun lantinor moy interprète man directement digante jambi ak borom bi wala te du ca gina hijabun kira yahjubuhu bo xamni daf ko yir nam jambu ne dina am moment bo xamanteni mam da ci dajal borom bi subhanahu wa ta'ala ma nga xamne amul ben interprète digante ak mom mu holi mbiram sanafrughu lakum ayyuha thaqalan lazun ban santala muné wa kama kom ak kom ni nga xamanteni bi moy première forme exposition bi ma ben forme ci ni nit ñi di garo ci digal ci kanam borom santala muné wa kama fil hadith ak kom ni nga xamni non la ñew ci hadith bi yaron sallallahu alayhi wasallam wax ni wa hadith bu jëk bi wa tahriij bi mu wax ni rawahul bukhari wa muslim kon al imam bukhari ak imam muslim ñom ñaar ñep andi nañ ko fi sahih ma ci seen ñaar sahih batay andi nako at-tirmidhi al-imam tirmidhi batay andi nako al-imam ibn majah batay al-imam ahmad ibn hanbal batay ak al-imam at-tabarani ak al-imam al-bayhaqi ak al-imam ibn hibban ak al-imam ibn mandah ak al-imam ibn khuzaimah ak al-imam ad-darqutni ak al-imam ad-darimi ak al-imam ibn abi asim ak al-imam al-lalaka'i ñom ñep rahmatullahi alayhim ñu jele ko ci hadithu sayyidina adi ibn hatim radiyallahu anhu lay wakama fi hadith ko ak kom ni ñew ci hadith bi mu ne la tazulu du dagn khadama ñaari tanki abdin jam yawma qiyamati bisu pinj hatta mbete yusala ñu laaj ko an umrihi ci ak dundam fi ma afnahu ana ci lan la ko jexal wa moy ba hadith bu jex manam nga xamne day wax nañ laaj ci dund gi fan noko kiwe sa nangam tan nan nga ko def et cetera wa hisab la kon hadith bobu mu ne rawa solo nako al tirmizi kon al imam tirmizi solo nako ak batay solo nako al imam ad-darimi rahmatul wa ak batay al imam abu ya'la ñom ñep rahmatullahi alayhim mu jige ci hadithu sayyidina abi barza radiyallahu anhu batay solo nako al imam ibn abi shayba batay ak al imam ibn at-tabarani batay ak al imam al-bayhaqi batay ak al imam ad-darimi batay ak al imam al-bazzar batay ak al imam hanad ak batay al imam waqi' ñom ñaar nak ñu ko andi ci sen tere yi tuddu az-zuhd batay ak al imam tamam ci tere mbob di fawaidam yi ñom ñep rahmatullahi alayhim ñu jël ko ci hadithu sayyidina muaz ibn jabal radiyallahu anhu batay même hadith bi solo nako al imam at-tabarani mu rahimahullah ci hadithu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu batay solo nako batay al imam at-tabarani rahimahullah ci hadithu sayyidina abi darda radiyallahu anhu batay solo nako al imam al-bazzar ci tere bobu de al-biharu zikhar rahimahullah mu jele ko ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu lol moy tax li ci hadith ñaar hadith ñaarel bi mune wa hadha an-naw bi fason nak bi fason min al-ard ci garal fihi daf ci nek shiddatun ak tartar wa munakhashatun ak dagil al-hisab ñeex ak ngir hisab maam mom te yaron saasu neewon na man nuqishal hisab muzib kepp ko xamne dañu dagge yow manam di ben ak yow ci buñ lay hisab ya def li nangam ki di xol sey mbir par detail mom dañ lu mbugal motax mu ne lolou manam xet la ci garal bo xamanteni dafa am tartar bu ci ne ak hisab bu metti bu and ko dagge bo xamne wa taqlibu te day note alayhi ci kawam sifatul adl manam melokanu adl manam adl ci melokanu sunu borom subhanahu wa ta'ala da sun borom day feño manam bëb bis feñu aussi day feño ay ki yu bari ay melo yu bari da ngay gis ne façon bi melokanu adlu bi mom mo ci gëna ki te ñaar buñu waxe adl mom bo moy tud mom jambi ci safan la jëm ndax yenen salatu mo ne la yadkhul janta ahadun bi'amalihi kenn du dugal jëne ci sa jëf ta yef yep man ta matal sante sax ben xewal motax kuñ ben sa hisab mom mar detail bam def bu fekke dañ la ram kon lool mom moy ben façon la lool ben façon la ci garal manam li teku ne kon li ñep lay concerner ndax yunus sallallahu alayhi wasallam ci bopam deja comme hadith bi mi wax nan dina am 70,000 juroom ñaar fukk juñu am nañ dugg aljana ci lu hisab té lool sax ben groupe la non tekkul na ñoñu rek ñoy dugg aljina ci lu hisab ba sayyidna akasha ñaan pour bokku ci murad ko kay ñaanal ne ko ci ñom nga bok bi keneen kiwe mu daan ne ko jitu na la ci kon moy ne kon lool def ñi wone kon li concerner wu ñep kon ni concerner wu ñep kon amna benen xet mu ne won na xet bi al akhar benen ba wo wote moy naun xet bobu te mom nawon xet la bo xamne talibou day note alayhi ci xet bobu sifatul adli melo ngeenel borom bi moy al mutafaddil hmm borom ngeenel zul fadlil azim borom ngeenel gu maggi hmm mais benen bi nak muy waji wax mom melo ngeenel bobu te ngeenel moy manam li limuy jeuflante ak yow du don par rapport ak yow sey jeuf ak yu demé non mais par rapport ak ay jikom yu rafet yu bax yu ki lolou lay jeuflante ak yow lu may ngeenela par rapport ak ngeenela mom lay jeuflante ak yow mune wo wo te lolou moy manam benen xet bi moy qawluhu ta'ala waxam ji mom sunu borom ne yawma nad'u kull unasim bi imamihim mi ci suratul isra aya 71 manam ñaar fuk ak ben mune yawma bis bobu nga xamanteni nad'u dañuy o kull unasim bepp aw nit bi imamihim manam ci sen jitt manam nga xamne duñ leen di ki individuellement waye dañ leen di o manam groupe bi yepp ñu and ak seen jitt ñew taxaw nga xamne du borom bi ñom lay xol ki waye seen jitt la leen di xolé leen di xolé nga xamanteni daan ko ñom ñepp day melni ci martaba seen jitt lañ ne duñ leen xolé seen mata bi jëf waye ci xéewal gu mag gi nga xamne defal nako seen jitt ak ciox sopp gi nga xamanteni mom la ko sopp yalla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala boole di ñi nga xamanteni dañ leen di o ñand ak sidam tiyanu delan ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam muna fala nibiyaw yenenti yawmal qiyamati bisu penc mashghuluna ñuñu soxal lañ billahi ci yalla ta'ala manam ñom amuñu benen preoccupation budut yalla yenenti alayhi salatu wassalam muna walakin waye nak dafa am hunaka fofa likulli qawmin ñel aw nit bu ne qa'id njit man nit groupe nit bu ne xet bu ne am nañ njit ko xamanteni mom moy mo len di jité ñu jëm fañ jëm walikulli te ñel na bepp qa'idin njit raya ab raya manam ben drapeau bo xamne mom lay yor rek bu ko defee ñi bokk ak mom bir daldi and ak mom hein mune yakhshuru day fanga allah bur yalla ta'ala mu kawe mi taxtaha ci suufu drapeau bo kul man kep ko xamanteni ahabahu sop nako wattaba'a te mu top tariqahu aw yonam manam moy doxalina moy tariq bi moy maam doxalina ni nga xamanteni non la doon doxé manam mode de vie ay definam waxinam ay ahwalam etc motax nga gis ki nga xamne dafa top tariqa ben katcho ko xamanteni top par exemple ki top ben musicien nga xamanteni mom mbiram yeb ci musicien bobu lay ki moy imamam manam du rek prétention manam mbiri até du ci par rapport ak prétention mais par rapport ak réalité motax ku nek nga top moy ki nga xamne mom nga nurool ay bir mom nga nurool ay jeuf etc mom nga nangum miram beug ko top ko kokku ci mbolom nga bok mune fa in bu fekke ne kana dafa nek sahibur rayati borom drapeau ba fasikhan dip katcho ku genn top moy ko xamanteni julit la waye du moytu liñ ko téré man nako neex dal lay defé kokku kana day nek manam katcho bobu day nek qa'idahum li sen jitt ila nari ñeul sawara kama comme ni nga xamne non la ñëwé fi hadith ci hadith rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi wa sallam te dolé selmal ci mom yaron sallallahu alayhi wasallam wax né umrul qais sahibul liwa'i shu'ara ila an-nar né umrul qais muy poète jahili bob ci anti islamique la mom poème mom jaay xamnañ ko ñaari luqal lañ ci jàngé waye wa dal mune sahibu koku mom moy borom liwa'u drapeau shu'ara poète ila nar ñu jëm sawara lool nak moy poète yi nga xamanteni manam dañuy def ci seen poésie naka sa du non moy comme ay bi rek o shu'ara yatba'uhum ghaawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun illa allazina aamunu kon ñe mom bokkuñ ci poète yi nga xamne mom seen poésie ci lepp lu bax la ci doon def ñoo bokkuñ fi mais moy ñi nga xamanteni naka sa du nonu lañ doon def motax ñu mune kon hadith bobu rew wax solo nako al imam ahmad mom kon solo nako ak al imam ibn asakir ak al imam al khatib al baghdadi ñom ñep rahmatullahi alayhim an abi hurayra kon ci hadith sayna abi hurayra radiyallahu anhu batay solo nako al imam at-tabarani ak al imam ibn abi dunya ak al imam ibn asakir ñom ñep rahmatullahi alayhim ci hadith sayidina afif ibn ma'di kariba radiyallahu anhu kon lol moy ki wu hadith bobu tahriju hadith bobu mune amanda lol moy bu fekke ni njit borom raaye ba nga xamanteni mom la waji top ab katior la amma bu fekke ne nak in amma in kana bu fekke ne nak dafa nek al qaidu njit ma waliyan di nitu yalla lillahi nyal yalla ta'ala mu kayem fa inna allah nak bur yalla ka ta'ala mu kayem bi mahdi fadlihi ci ngeneelam kesse mahdu moy nangam kesse li mahdi fadlihi ci ngeneelam kesse wa karamihi akum baxam yaqbalu day nangu kulla man kep ko xamanteni intasaba dafa askano ilahi jëm ci mom bi ghayri munaqashatin ci luddut dagge bi ghayri munaqashati hisab ci luddut dagge bo xamanteni hisab mom moko waral manam moy ñuy konté sey mbir di xol li baax li ak lu bon li nga defé ak li ki nangam sey mbir lenn lu neñu diko ñu ki ko xol fan lay fété lol moy hisab moy rendre des comptes jëm ñu demander la ay comptes mune wala sabiqi ak ci lu jitu ci azab ci mbugal wa hadha munta li yatahaqqu day deug fi tariqati tijaniya ci tariqati tijaniya sharrafaha yalna ko teral wala teral nako allah bur yalla taala mukarim manam te li manam kon li nga gis ne manam kenen ku top aussi benen nit yalla mais top ko top bu wer ci tariqam aussi manam diga am di kon li aussi bok na ci motivation ñu wara tax kon ki yewu jël tariqa waye surtout tariqati tijaniya khamisan kon juromel bi mune iza bu fekke ne lam takun neko fi tariqin ci tariqa fa inna li weber ke moy ne jami'a mbolem a'malika say jef satul fa'u dagn ko yekati ala qadri ci kem ala qadrika ci sa daraje yow manam ci kem yow ni nga tollu indallahi fa yalla ta'ala mukarim nan bo nekul ci ben tariqa yow say jef dagn ko yekati rek en tant que ne yow ya ko jef yena ci yow ni nga tollu ci non lañ koy yëkëté mune amma ndal iza bu fekké né ahbabta da nga bëgg shaykhan ab serigne manam bëgg gi tax ñuy wax ci saw moy top ko et cetera lehu bo xamné ñël nako qadrun daraja indallahi fa yalla ta'ala am kayyim wattaba'ta te nga top tariqatahu aw yonam mune fa inna lol kan nga xamne lay wer wer kan moy ni jami'a amalika mbolem sey jef turfa'u dagn ko yekati ala qadri ci kem man ka nga xamne ahbabta mo nga sop nam ci kem serign bobu namu toll mais pas comme yow ni nga toll watati te day dik yowal qiyamati bisu penji fi darajatihi manam da ngay dik yowal qiyam bisu penji fi darajatihi ci darajam qala waxna sallallahu alayhi wasallam kan yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dole sel mo ci mom waxna ne al mar'u tam sikat ma man mo ngi and ak nga xamne ahba mom la sop kon hadith bo rawa solo nako al imam al bukhari wa muslim ak imam muslim fi sahihayhima ci zen ñaari sahih an ibn mas'ud mu jigi ci hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kon wal bukhari al imam bukhari batay rahimahullah solo nako sahihi ci sahiham an abi musa ci hadith sayyidina abi musa al ash'ari radiyallahu anhu wa abu dar imam abu dawud batay solo nako ak al imam tirmizi batay ñom ñep rahimahumullah ci hadithu an anas kon ci hadith sayna anas ibn malik radiyallahu anhu wa tirmizi al imam tirmizi batay solo nako rahimahullahu an ci hadithu safwan ibn asal radiyallahu anhu kon al mar'u man ahaba kon fatakunu muy nek kon jami'u amalika mbollem sey jef wa ka annaka mu melni yow kat da nga nekon ta'maluha diko jef niyabatan ci di ci remplacer manam di ci taxawé an hazi sayhi walis bobele seri maam nek ki nga xamanteni kat mom maam jëlul ben tariixa koku maam sey jëf dañ ko yiki comme yow ndax dañ na alaq hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 da' manam bo defé ben jëf ci bax li gëna niw liñ lay fay moy multiplier ko par 10 waay yamul ci lolou ila 700 def man na sax upp lolou han manam man ni ful ba kaw lu sobu yalla mais lolou moy li gëna niw mais lolou gëna na borom man na la ko jox non lolu moy bu fekkene dañ la fay kon ma kem yow ni nga xamne mo nga toll bu fekkene nak da nga and ak serigne jël tarixa top ko ni nga xamanteni non nga ko wara topé bok ci mbolo bu boba yow serigne jeuf dañ koy yekiti kem ni nga xamanteni maam dara jey serigne bob kon loy xalat budé sidi ahmad tidiane rabiyallah ngand motax yi askar yi ngay def niyabata an cheikhina wasilatna ila rabbina diga jox adiyé yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune sadisan jurom bennel bi mune asaliku aji sobu ji fi tariqin ci tariqa iza bu fekkene adrakahu daf ko dab al mawt de qabla bulughi lata mu jet kamalihi ak matam lata muy mat deug deug ci realisation spirituelle mune fa inahu ko ko liwe beur moy ne yak yuktabu dagn koy bind indallahi fa yalla ta'ala mu kayemi min al wasilin mu bok ci ñi egg ila hadrati ci hadram man ki nga xamanteni dafa jël tariqa bu wer nek di ci dox waye lata muy ag ci realisation spirituelle far suñu borom def mu faatu koku dañ koy bind ginaaw maam loolu la bëggoon motax ne xam waxon nañ ni ki jël tariha mom moy ne objectif am nek tout ay hasanat wala aljana yoy waye ci yalla ak ag ci hadra suñu borom fantaal mu ne koku dañ koy bind mu melni ko xamanteni ag na fofu nga xamanteni fofu la doon jëm mu ne qala lol fam la tegu mu ne qala dafa wax taala sun bar subhanahu taala ci alquranam ji ne wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajruhu ala allah kon lol suratul nisaa aya 100 aya temel mu ne wa man ko xamne yakhruju day gene min baytihi ci keureum jugé ci kërëm muhajiran di gaday ila allah jëm ci yalla ila allah ha wa rasulihi ak yenentam ila allah wa rasulihi waxul janna waxul ki waxul madina waxul makka ha ila allah wa rasulihi summa top lolu kat manam ci yoon wa yudrikuhu mu dakk al mautu de koku faqad ci deug deug kat waqa aratna ajruhu ak payam ala allah ci kaw yalla manam borom bi mom mo gadd ak fayam mom mo ne mom moy jël en charge ak fayam kon lolu dañuy wone manam ki nga xamanteni jël na tariixa bi ca te yalla dong mom mo tax wala jël na tariixa bu mu meuna don te yalla dong tax ak bëgg ag ci yalla koku laata muy egg mu faatu koku dañ koy bind comme ko xamne dox na ba egg ngir borom bi mom mo gaddu ak fayet ngir mom moko faat sabian ki nga xamant jurom ñaarel bi mune jami'ul muridina jami'u mbolem al muridina muridi moy talibi as-sadiqin yi nga xamne way deggule mbolem mursadiqi iza bu fekkene taraqqa dafa yik ash-shaykh seenu seri an maqamin juge ci maqama ila maqamin jëm ci maqama a'la bu gëna kawé ñoñu warisa day don al muriduna talibi hadha al maqam maqama bi nga xamne fa la juge daf len kay dañ len kay jox légi nak kulum kenn ku ne ala qadri ci kem fathihi fath bi mu am wa zawqihi ak sensation spirituelle bi mu am manam ak goût manam mos gi xamanteni mom la amé wahiyete yoy maqamatun ay maqam la yo xamné ghaaya yu ag ca jobaxtal ga la fil unwi ci kawé la taxturu nga xamanteni du tok ala bali ci xelum basharin minde maqam yoy serigne souma sidi amé ay maqam la yo xamanteni dafa ag ci kawé fo xamanteni xel sax manuko xalat té sëriñ bi sa yu juggé ci maqama té sëriñ ci manam même ñi fi juggé ni ci zahir dañuy continuer di yegg ci ay maqama sa yu yegg ci maqama bu gëna kawé biñ néwon maqama biñ néwon talibé dañ koy don ci mom mais kenn ku nekk selon manam sa deggu déjà motam né murid sadiq yi sa deggu ak sa fatu bi nga am ak sa mos bi nga xamanteni mom nga am kon inshallah tay jotaay bi ñu ñëmal ko fi donc yi yëpp dañ ciy gis kon ay motivation yo xamanteni ba fi ag nañ ci cette motivation après dina yi di ñëw dinañ commencer ci 8 ba 15 donc ba 7 da ngay gis manam ay motivation la yo xamne war na tax manam julit bu ne bo mosé té xam li manam nga wara juk ut tariixa té mais té yalla tax manam pour jëm ci yalla mais surtout tariixa bi nga xamanteni mom moy tariixa tijaniya yi di ñew nak day doon yo xamanteni nak man day particularité tariixa bi ci bopam insha allah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima